wyznaczono objazdy od strony Sanoka przez miejscowość Tarnawa Górna, a od strony Leska jedziemy ulicami Zagórza. Mamy też kłopoty na drodze krajowej nr 59 w województwie warmińsko-mazurskim. Tam samochód osobowy wjechał w drzewo. Droga jest też zablokowana. Wyznaczono objazd przez ster ławki wielkie. To wszystkie informacje dla kierowców. Kolejne za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Minęła 18, mamy niedzielę, 6 kwietnia. Czas na serwis w Trójce. Tomasz Ławnicki, zapraszam. Na czele PO PiS, jeden punkt niżej w najnowszym sondażu politycznym, zmiana w czołówce. Poniżej progu Solidarna Polska, ale liczy, że Tomasz Adamek pociągnie partię w górę. Jestem pewien, drodzy państwo, że to będzie cios, który da nam siłę co najmniej 10%. Będę godnie reprezentował Solidarną Polskę. Z pierwszego miejsca na śląskiej liście musiał się usunąć europoseł Cymański. A za moment też Brazylia i poważne kłopoty z budową stadionu w São Paulo, choć do piłkarskich mistrzostw świata już tylko 2 miesiące. Zmiana sondażowego lidera. PO wraca na pierwsze miejsce w badaniu TNS Polska dla Wiadomości TVP. Platforma Obywatelska uzyskała 27% poparcia. Prawo i Sprawiedliwość 26%. I są już pierwsze komentarze w tej sprawie. Nowy nabytek PO, Michał Kamiński, prognozował w TVP Info, że to będzie już trwała tendencja. Ja myślę, że to pokazuje pewną dynamikę, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma pomysłu na tę kampanię, ponieważ nie ma pomysłu na Europę. To tylko jednorazowa wygrana, odpowiadał Mariusz Błaszczak z PiSu. Jego zdaniem PO zyskuje chwilowo, bo udało się jej narzucić konkretną retorykę przedwyborczą. Ja oceniam to w ten sposób, że narracja partii rządzącej no, okazała się skuteczna, ale to jest wahnięcie. Na trzecim miejscu w tym sondażu znalazło się SLD z wynikiem 10% i tu też atmosfera zadowolenia. Widać wyraźnie, że SLD wraca na ścieżkę wzrostu. Cieszymy się z tego, ale przyjmujemy oczywiście ten rezultat z pokorą i będziemy ciężko pracować, żeby udowodnić naszą solidność. Komentował Tomasz Kalita, rzecznik Centrum Medialnego SLD. Miejsce czwarte w sondażu zajęły ex aequo PSL, Twój Ruch i Kongres Nowej Prawicy z poparciem po 5%. Solidarna Polska i Polska Razem znalazły się w sondażu poniżej progu wyborczego, uzyskując po 3% poparcia. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry liczy jednak na zmianę trendu. Dziś zaprezentowało nowego kandydata numer jeden na Śląsku, Tomasza Adamka. To jest dobre wyjście do silnego ciosu w kampanii wyborczej, który będziemy prowadzić nie tylko dzięki temu, że jest z nami Tomasz Adamek, ale jestem pewien, drodzy państwo, że to będzie cios, który da nam siłę co najmniej 10% i 5 mandatów w Parlamencie Europejskim. Mam nadzieję, że będę godnie reprezentował Solidarną Polskę w śląskim województwie, stamtąd pochodzę, wchodzę do tego biznesu politycznego. Serce mam wielkie i 100% jestem przekonany, że sobie poradzę, że wyborcy będą ze mnie zadowoleni. Jedynką Solidarnej Polski na Śląsku miał być Tadeusz Cymański. Musiał ustąpić Ciężarzowi, wystartuje z drugiego miejsca. Z początkiem wiosny wzrasta ruch na giełdach samochodowych i uaktywniają się pasażerzy. Policyjne statystyki wskazują, że liczba kradzionych aut spada, ale wciąż pojawiają się one na rynku. Można się ustrzec przed kupnem samochodu z nielegalnego źródła. Najlepiej sprawdzić je na policji, ale nie zadzwonić, a przyjechać. Doradza rzecznik Komendy Głównej Mariusz Sokołowski. Trzeba mieć konkretne auto, które chcemy kupić, żeby policjant mógł sprawdzić, czy to auto to jest auto, które figuruje, bądź też nie figuruje w naszych bazach danych. Gdzie to policjant odczyta konkretnie numery VIN danego samochodu i na podstawie tych numerów sprawdzi, czy jest on w bazie polskiej, czy też w bazie Schengen pojazdów poszukiwanych. Samochody zza oceanu też da się sprawdzić. Jego historię można znaleźć w specjalnej internetowej bazie. Kosztuje to od 20 do 30 dolarów, ale jak mówi sędzia Cezary Skwara, warto, bo nie damy się oszukać. Ta baza zawiera wszelkie informacje, począwszy od zakupu tego samochodu, czy wyjechania z samochodu z fabryki, dotarcia do dealera, jak i również do momentu opuszczenia granicy Stanów Zjednoczonych. I na podstawie tej bazy można bardzo dokładnie ustalić historię samochodu, począwszy od właśnie wszelkich przeglądów, incydentów, wypadków, wypłaty odszkodowań przez ubezpieczyciela. Jedna ze stron to stron Carfax, która umożliwia właśnie uzyskanie tego typu informacji. I to wszystko przed zakupem, bo po podpisaniu umowy, jeśli okaże się, że auto było kradzione, trzeba je będzie zwrócić prawowitemu właścicielowi. Trzecia strona medalu powróci za chwilę. W serwisie jeszcze Brazylia i gorączkowe przygotowania do mundialu. Na niewiele ponad 2 miesiące przed pierwszym gwizdkiem na mistrzostwach nadal trwają prace na stadionie w São Paulo. A to właśnie tam w meczu otwarcia Canarinhos zagrają z Chorwatami. FIFA żąda od brazylijskich władz szybszego tempa prac. Równocześnie pełną parą idą przygotowania związane z zabezpieczeniem imprezy. O szczegółach Łukasz Walewski. Największy kartel narkotykowy w Brazylii już jesienią zapowiedział, że mistrzostwa będą najkrwawszymi w historii. Było to związane z przenoszeniem mafiozów między więzieniami i próbą ich większego odizolowania od otoczenia. Ów kartel, czyli Primeiro Comando da Capital, zabił już ponad setkę policjantów w São Paulo, choć władze zapewniają, że żadna organizacja przestępcza nie zagrozi mistrzostwom. Policja ściga też przestępców na wolności. W ostatni weekend w akcji tzw. oczyszczania slumsów w Rio, w faweli Mare, najbardziej niebezpiecznej części miasta, brało udział 1500 funkcjonariuszy, wozy bojowe i helikoptery. Społeczeństwo brazylijskie wielkich miast wyrosło w strachu. Mają to pod skórą. Choć obecne akcje policji czasem są przeprowadzane na pokaz, wyjaśnia Polka mieszkająca w Rio, pani Monika. Na dzień dzisiejszy nie jest to tak uzasadnione. A brazylijski dziennikarz Mauricio Santoro dodaje. Rio jest od 30 lat niebezpiecznym miastem, ale międzynarodowe show to nie powód do ograniczania praw człowieka. Show. Rząd Brazylii już zawiesił wiele wolności związanych z prawem do manifestacji. Kibicom przypominać nie trzeba, ale dodam. Początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej 12 czerwca. To był serwis Trójki. W nocy w całym kraju sporo chmur, mogą pojawić się też mgły, deszcz na północnym zachodzie. A jutro tylko gdzieniegdzie zza chmur wyjrzy słońce. Parasole mogą się przydać na północy i na północnym wschodzie. Na termometrach od 15 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Movano Furgon, już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. 7 minut po godzinie 18. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę naszej sportowej audycji. Zaczniemy ją od przypomnienia najważniejszych informacji agencyjnych. Zacznijmy od złej informacji z Warszawy. Nasi tenisiści przegrali z Chorwacją w Pucharze Davisa. Zdecydowała o tym porażka Jerzego Janowicza z Marinem Ciliciem. Janowicz prowadził już 2-0 w setach, przegrał niestety 2-3 i to ta porażka przesądziła o porażce naszych tenisistów. Nie zagramy o Grupę Światową w tym roku. W piłkarskiej Ekstraklasie zakończyło się spotkanie Piasta Gliwice z Pogonią Szczecin. W tym meczu remis 2-2. Rozpoczęło się przed chwilą spotkanie w Warszawie. Legia podejmuje Zawiszę Bydgoszcz. Jak na razie po 6 minutach bezbramkowy remis. Jeżeli chodzi o siatkarską plus ligę, to PGS Krabbeł Chatów po tiebreaku pokonała Jastrzębski Węgiel i to był mecz numer 1 w rywalizacji półfinałowej. Sebastian Ogier wygrał rajd Portugalii, czwartą rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Francuz na podium wyprzedził Fina Mikko Hirvonena i Norwega Matsa Osberga z Citroena. Jak wiadomo, Robert Kubica rajdu nie ukończył. Trwa za to Grand Prix Bahrainu w Formule 1. Po 33 okrążeniach Hamilton jedzie 7 sekund przed Rosbergiem. Trzeci jest Perez, który traci już 34 sekundy. Dalej Hulkenberg, Button, Vettel, Ricardo, Bottas i Raikkonen. A my przypominamy o konkursie z T-Mobile Ekstraklasą, piłkarską T-Mobile Ekstraklasą. Do wygrania oficjalna piłka Ekstraklasy z autografem wybranego przez zwycięzcę piłkarza naszej ligi. Co trzeba zrobić, aby ją wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. I trzeba odpowiedzieć na naszą zagadkę, a trzeba zgadnąć, o czyją bramkę i w jakim meczu nam chodzi, oraz opisać tę bramkę jednym słowem. Piłka w pole karne, jest okazja i jest gol, jest wyrównanie. Przejmowała inicjatywę, coraz lepiej to wyglądało, coraz łatwiej przegrywali z lewej na prawą, szukali tych miejsc, widać, że piłkarze tak jakby byli zahipnotyzowani. To wejście, nie wiem, czy nie było spalonego, natomiast bardzo dobre wejście prawego obrońcy, dobre, idealne dogranie do... Te sytuacje komentowali dziennikarze Kanał Plus, a my pytamy o to, kto strzelił bramkę, kto zdobył bramkę, w jakim spotkaniu ona padła oraz jak opisaliby ją Państwo jednym słowem. Przypominam, numer SMS-a to 73 533, a regulamin konkursu jest dostępny na naszej stronie internetowej. Proszę zostać z nami do godziny 19. Jeszcze będziemy mówić o wielu ciekawych rzeczach, choćby o narciarstwie szybkim. Jak to jest jechać 242 km na godzinę na nartach? Kuba Litwin opowie o samochodach turystycznych i o wyścigach właśnie samochodów turystycznych. Do tego opowiemy, jak było na gali olimpijskiej, bo tam pojawiły się gwiazdy sportów zimowych. A jednak gwiazda sportów letnich już czeka tutaj. No tak, i zaraz na samolot pędzi, jeszcze do nas przyjechał. Piotrek Myszka już za chwilę będzie naszym gościem. Studio zapowiadany gość jest z nami Piotr Myszka, nasz świetny windsurfer, były mistrz świata, były mistrz pewnie Europy również, prawda Piotr? Witam serdecznie, zgadza się. Witaj. I Polski. No Polski to wielokrotnie. Piotr, mamy początek kwietnia, taka pogoda nie najlepsza, żeby na przykład już uprawiać windsurfing na Bałtyku, ale ty musisz już być w wysokiej formie, bo przed tobą już niebawem pierwsze starty w Pucharze Świata. Zgadza się, jesteśmy na wodzie już od połowy stycznia. Czyli na Bałtyku da się cały rok pływać, czy gdzieś indziej trenujecie? Ale na grze. Póki tutaj właśnie lód nie zetnie zatoki, to pływamy cały czas. Oczywiście żartuję, nie, musimy pływać tam, gdzie po prostu są jakieś takie normalne warunki, przynajmniej te 10 stopni ciepła i tak samo wody, więc jedziemy za granicę. Zaczęliśmy w tym roku od Egiptu, potem byliśmy już 3 razy w Hiszpanii i wczoraj przyleciałem z Hier z Francji, z Lazurowego Wybrzeża, gdzie już w sobotę wracam, bo wiadomo, trzeba dalej pływać. Więc jesteśmy tak naprawdę już w rozpędzonym sezonie. Przed nami pod koniec kwietnia Puchar Świata we Francji, właśnie w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że tam, tak jak co roku, wrócę z medalem z podium, bo tak się już dzieje od kilku lat. Czyli pływasz na tym samym akwenie, gdzie będziesz rywalizował w Mistrzostwach Świata? Nie. Pucharze Świata? Tak, tak. To jest ten sam akwen, to samo miejsce. Co roku jesteśmy o tej porze właśnie tutaj, we Francji i tam zawsze fajny, dla nas ważny start, bo chcemy sprawdzić po tych 3 miesiącach pływania, gdzie, w którym miejscu jesteśmy. Zobaczyć, jak inni zawodnicy się prezentują, czy są wszyscy, czy coś się nowego weszło w dyscyplinie. I tyle, to jest taki kontrolny start i tam dość często wygrywamy w tą imprezę. W zeszłym roku Przemek był pierwszy, byłem drugi akurat, ale 2 lata temu ja byłem pierwszy. Cały czas ta rywalizacja z Przemkiem Mierczyńskim. Nie mamy nic przeciwko temu, żebyście znów zajęli 2 pierwsze miejsca na podium. Tak sobie pomyślimy tutaj, Przemek, że słuchacze też myślą, że wy to macie takie klawe życie, jeździcie po fajnych miejscach, macie wiatr we włosach, jesteście tam, gdzie jest ciepło. A jaka jest druga strona medalu? Jak ciężko musicie pracować, żeby odnosić takie sukcesy i pracować nie tylko na wodzie? No, praca jest tak naprawdę ciężka, tak jak dla każdego sportowca. No, musimy wykonać tą bazę taką wydolnościowo-siłową, więc rok rozpoczęliśmy od wyjazdu w góry wysoko do Livigno, gdzie byliśmy 2 tygodnie, głównie biegówki, trochę zjazdówek, siłownia, basen. Taka typowa ciężka praca, żeby się zaadaptować do pracy. Później oczywiście zaczyna się ta przyjemniejsza strona, czyli wyjazd już za granicę do ciepłych krajów, gdzie wiadomo, jest fajnie, jest słoneczko, są palmy, więc jest to bardzo przyjemne, ale to też jest dla nas tak naprawdę praca, którą musimy wykonać codziennie. Jest reżim, wstajemy o tej, jemy o tej, idziemy na jeden trening, przerwa, odpoczynek, idziemy na drugi trening i tak czasami bywa przez 2 tygodnie, więc to nawet najpiękniejsze miejsca stają się dla nas takim koszmarem, bo jeździmy tam co roku w te same prawie rejony i z czasem to wiadomo, powszednieje, aczkolwiek wracając do Polski, jednak tak nachodzi refleksja, że jednak sam sobie zazdroszczę tej pracy, tego sposobu na życie, no bo to jest kurde jednak fajna sprawa, bo nie ma tej takiej codzienności, no jednak gdzieś tam co miesiąc zmieniamy te miejsce w Europie na inne, na te coraz bliżej Polski, coraz jak tylko się robi coraz cieplej, więc fajnie, że sobie tak podróżujemy. Piotr, kiedy myślisz o najważniejszym twoim celu, to co to jest? W tym momencie tak naprawdę jestem myślami w tym roku na temat Mistrzostw Świata w Santander. To jest moja impreza główna. Przygotowuję się w tym momencie tylko do tej imprezy. Po międzyczasie jeszcze mamy Mistrzostwa Europy w Turcji, gdzie też oczywiście będę chciał pokazać się z jak najlepszej strony, zdobyć medal. W zeszłym roku nie miałem. To taka była przerwa w ciągu tych 5 lat, raz nie zdobyłem medalu na Mistrzostw Europy, więc warto byłoby znowu odbudować tą tradycję. Ale nastawiam się głównie na Mistrzostwa Świata, tam jak najbardziej liczy się głównie tylko medal i to jest mój cel. Ale takie moje największe to wyzwanie i jest medal niezdobyty, to są igrzyska i do tych igrzysk będę Rio się przygotował jeszcze bardziej niż do Londynu. No bo tak naprawdę to jest medal, którego nie mam i bardzo bym chciał, żeby dołączył do mojej kolekcji. A znów będzie tak, jak było teraz przed Londynem, że na Igrzyska Olimpijskie może pojechać tylko jeden z was. Zgadza się. Jest to taki system niestety niewdzięczny dla naszej dyscypliny w Polsce, zwłaszcza, bo mamy tak naprawdę dobrobyt tych dobrych, wspaniałych żeglarzy. A przypomnijmy, że przed Londynem i ty, i Przemek Mierczyński walczyliście o miejsce i padło w końcu na Przemka. Musiałeś przełknąć tę gorycz porażki i patrzeć na Igrzyska z perspektywy domu. Czy to było trudne oświadczenie, które cię wzmocniło jako sportowca? Jak najbardziej. To było ciężkie, chociażby z tego względu, że rok wcześniej byłem wicemistrzem świata, więc wiedziałem, że a ja albo Przemek, jadąc na Igrzyska, jedziemy tylko naprawdę po medal, więc przegrywając eliminację, wiedziałem, że straciłem w tym momencie szansę na to, żeby zdobyć ten medal w Londynie. Był taki moment, kiedy nasza klasa wypada w ogóle z igrzysk. Była taka straszna batalia w 2012 roku. Na szczęście klasa wróciła, jesteśmy w Rio, więc ta motywacja wróciła i no, mam w sobie teraz jeszcze więcej tej siły, żeby jeszcze więcej trenować i pokazać po prostu, że ciągle jestem tak naprawdę na szczycie i mogę ten medal przywieźć. Ostatnio gruchnęło, że zawody windsurfingowe odbędą się we wrześniu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Słyszałeś albo może startowałeś w podobnie nietypowej imprezie? Nigdy nie startowałem, bo to jest dość specyficzna impreza. Na takim akwenie, który będzie właśnie przygotowany na Stadionie Narodowym, będzie to basen pewnie wielkości 100-150 metrów, zalany wodą tam pewnie do głębokości 1 metra i to głównie pod klasy slalom i freestyle, więc zupełnie troszeczkę inna klasa, inna odmiana windsurfingu niż ta, którą my uprawiamy. Aczkolwiek będą tam startowali też zawodnicy z RSX-a, na pewno z tego co już słyszałem na 100% Przemek Miarczyński, właśnie Zofia Klepacka jako medaliści tutaj olimpijscy, no trudno, żeby ich zabrakło na tej imprezie. No jest szansa, że może ja też tam się pojawię, aczkolwiek nie jest to informacja jakaś potwierdzona, ale na pewno fajne wydarzenie, to jest tak naprawdę takie wyjście w stronę ludzi, pokazanie tym ludziom tak naprawdę, praktycznie będą mogli prawie że dotknąć tego sportu, zobaczyć, jak ta rywalizacja wygląda. Takie zawody się kiedyś odbywały normalnie, cyklicznie w innych krajach. Koloseum. Tak, więc... Ale nie w czasach starożytnego. Nie. Nie, no była wylewana woda przecież i były batalie statków. Jako historyk powinieneś to wiedzieć. No tak, ale myślałem, że mówisz o windsurfingu. Nie. Windsurfingu. O galerach. Były takie zawody i to fajnie to wyglądało i super, że do tego się wróciło, bo to jest jednak fajna dyscyplina, którą można pokazać nawet na stadionie. Nie, więc czemu nie, róbmy to dalej, no więc... Bo windsurfing ma ten problem, że ciężko ocenić rywalizację na żywo, prawda? A tutaj będzie to widać jak na dłoni. Tak jest, będzie bardzo prosta procedura rozgrywania zawodów, start, kilka tutaj rówek na bojce i meta. Tak naprawdę będzie widać, kto jest pierwszy, kto jest drugi, kto się przewrócił, więc bardzo, bardzo będzie to czytelne. Będzie też freestyle, czyli będą się tam zawodnicy rozpędzali, wjeżdżali na rampę i wykonywali jakieś ewolucje. Ciekawe, czy woda zostanie posolona. Mam nadzieję, że tam chłopaki nie będą pukać sprzętu i z tą solą tutaj przyjadą do Warszawy, żeby tak jakby urealnić te warunki. No więc myślę, że to jest niesamowite wydarzenie. No, tak naprawdę, no, skoro można na motokrosie skakać na narodowym, to dlaczego nie na desce? Więc fajnie, że się udało to zorganizować. No i mam nadzieję, że to wejdzie do takiego stałego kalendarza imprez w Polsce. Czy to nie jest coś, czego brakuje, ta spektakularność w zawodach na co dzień? Żeby lepiej to pokazywać, żeby to było bardziej czytelne dla ludzi, którzy nawet na brzegu staną i chcieliby oglądać. Zgadza się. No niestety żeglarstwo jest bardzo skomplikowane dla normalnych ludzi do oglądania z brzegu, więc myślę też, że to jest jedna z dróg, w którą żeglarstwo powinno iść, czyli tak naprawdę wychodzić do ludzi, wchodzić z tym sportem do miasta, jest to możliwe. W miastach są jeziora, są takie obiekty, które, wiadomo, to też nie jest tania impreza, ale są takie obiekty, które też można właśnie napełnić wodą i coś takiego zorganizować. A jest taka tendencja, takie pomysły? No myślę, że tak. No, były takie ostatnie tutaj 4-5 lat, że ten windsurfing jednak gdzieś tam troszeczkę zszedł na drugi plan, wszedł kitesurfing, który troszeczkę tak przytłumił windsurfing, ale to teraz myślę, że windsurfing dzięki takim akcjom znowu będzie mógł się odbudować, znowu stanie się taki bardziej popularny, no i zachęci też młode dzieciaki do tego, żeby spróbować, bo to jest fajna rzecz, którą warto robić. No właśnie, wy zawsze o tym mówicie, że windsurfing czy żeglarstwo generalnie jest super sportem dla dzieciaków. Tak jest, zgadza się. No jest to... A nie jest drogim sportem, bo o to zawsze pytają rodzice. To co sobie myślą za moment, fajny sport, no ale niestety drogi. Tak, dlatego ruszył taki program od zeszłego roku Energa Sailing, który jest skierowany głównie do dzieci w wieku 6-8 lat, którego tak naprawdę też jestem patronem na region warmińsko-mazurski. Jest to, I to w całej Polsce ten program ruszył, tak? I to jest ten program w całej Polsce, w największych ośrodkach, w największych miastach w Polsce, gdzie to żeglarstwo w ogóle istnieje. dzieje, bo to też tak trzeba podkreślić. I tam tak naprawdę są robione nabory dzieciaków. Ciężko przytoczyć ilości. No w zeszłym roku to była setka dzieci na region. W tym roku oni mieli to zwiększyć prawie 2-3-krotnie. To ilość dzieci, które mogły przychodzić na te zajęcia. Tak naprawdę te dzieciaki w zeszłym roku spróbowały. Były te zajęcia w pełni za darmo, byli trenerzy, był osprzęt, żeby na tych łódkach pływać, więc było to fajnie wszystko zorganizowane. W tym roku jest tak naprawdę 3 razy większy budżet niż w zeszłym roku, więc tego pływania na wodzie, czego brakowało w zeszłym roku, będzie 3 razy więcej niż do tej pory, więc super okazja, żeby spróbować się tam zapisać, bo to naprawdę nic nie kosztuje, tylko trzeba tego dzieciaka zawieźć, zachęcić go i powiedzieć mu: słuchaj, spróbuj, zobacz, jeżeli ci się spodoba, na pewno będziesz dalej to robił. A życie windsurfera jest fantastyczne, bo wiadomo, że w ciągu dnia na wodzie, a potem wieczorem impreza, więc warto się trochę pobawić w życiu. Zgadza się, no przyjemności też muszą być, więc no, to zawsze trzeba tak łączyć, no, praca z przyjemnościami, inaczej to w ogóle nie jedzie. Bardzo dziękujemy, gościem trzeciej strony medalu był nasz windsurfer Piotrek Myszka. Piotrek, życzymy ci samych sukcesów i mamy jeszcze bardzo ważną informację dla państwa. Kończymy konkurs związany z T-Mobile Ekstraklasą. Już proszę nie wysłać do nas SMS-ów z odpowiedziami, jeżeli chodzi o ten konkurs. I'm so happy, 'cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Okay, shave my head, and I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. Today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broken ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Niesamowita sytuacja na torze w Bahrajnie miała miejsce kilka minut temu. Doszło do spektakularnej kolizji. Gutierrez wjechał w samochód z Maldonado. Samochód Saubera podbiło i po kilku obrotach w powietrzu wylądował na poboczu. Wjechał safety car, także tak naprawdę ta ogromna przewaga, którą miały Mercedesy, teraz została zniwelowana i Hamilton i Rosberg są na przodzie. Tuż za nimi Perez, Hulkenberg, Vettel i Ricardo. Zatem tak naprawdę wyścig na 10 okrążeń przed końcem zaczyna się właśnie teraz. Państwo do nas telefonują. Leopold Łataś z Krakowa. Ja mam taką prośbę bardzo, czy w czasie wzywania Strony Medalu panowie prowadzący program mogliby podać wyniki dzisiejszych spotkań pierwszej ligi piłki nożnej? Pewnie, żebyśmy mogli. Termalika Bruk Bety Nieciecza 2-0 wygrała z Olimpią Grudziądz. GKS Tychy 5-1 rozbił Puszczę Niepołomice, a Stomil Olsztyn 0-2 przegrał z Chojniczanką Chojnica. W studiu jest już Monika Sułkowska, która w tym tygodniu spotkała się z naszymi medalistami Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Tak, bo sezon zimowy definitywnie za nami, a jednym z ostatnich akordów była gala olimpijska, która odbyła się w Warszawie. Nasi medaliści i ich trenerzy otrzymali odznaczenia państwowe i bardziej wymierne nagrody, czyli te finansowe. Jak mówi Kamil Stoch, nasz dwukrotny mistrz olimpijski. Takie imprezy też są ważne. Cieszę się, że ktoś docenia moją pracę, docenia to, co robię i widzi to, co robię. I też cieszę się, że właśnie na takim spotkaniu będą też docenieni inni zawodnicy i przede wszystkim też trenerzy i szkoleniowcy, ci, którzy mają ogromny wkład w przygotowanie nas. Podczas gali zadowolona była także Luiza Złotkowska, nasza srebrna panczynistka w drużynie. Fajnie jest przynosić szczęście i radość ludziom, kibicom, więc cieszę się, że te nasze sukcesy, no nie przeżywamy tego w samotności. Na złoci medaliści Soczi otrzymali też niebanalny prezent od jednego ze sponsorów naszej reprezentacji, mówi Zbigniew Brudka. Uzupełnienie tego złotego medalu, w którym było tylko 6 gramów złota, to jest pozostała waga medalu uzupełniona o to złoto. A że medale w Soczi ważyły 531 gramów, łatwo policzyć, że sztabka złota, którą odebrali mistrzowie olimpijscy, ważyła 525 gramów. Kamil Stoch jako dwukrotny mistrz olimpijski odjechał z Warszawy z dwoma takimi sztabkami, a odjechał prosto na zasłużony urlop. Tak naprawdę to będzie tylko miesiąc bez sezonu, w zasadzie półtora miesiąca. No w tym czasie bardzo chcę odpocząć, chcę nabrać właśnie siły, nabrać takiej energii pozytywnej do dalszej pracy. Później chciałbym jak najbardziej poświęcić czas swojej rodzinie, bo oni przede wszystkim cierpią wyrzeczenia, takie jak brak mnie przez cały sezon, czyli moja żona przede wszystkim, moja żona Ewa. Też moi rodzice, z którymi bardzo rzadko się ostatnio miałem okazję widywać. A później myślę, że gdzieś tak przełom maja i czerwca zaczniemy już treningi na skoczni, zaczniemy z grupowania i przygotowania do kolejnych startów. Wolnego nie ma za to nasz złoty panczynista Zbigniew Brudka. W końcu jest strażakiem, a na galę przyjechał prosto ze służby. Jestem już w podziale Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, w JRG, gdzie dziś pełniłem służbę. Także w najbliższy czas jestem obłożony również pracą zawodową. Także nic się nie zmienia póki co i chciałbym to łączyć, na ile to będzie możliwe. Było to możliwe do Soczi. Myślę, że kolejne lata też będziemy starali się to wszystko układać w odpowiednią całość. Justyna Kowalczyk na gali nie była z powodu choroby, ale dzień wcześniej obwieściła, że będzie kontynuować karierę w nieco zmienionej formie. Przede wszystkim w przyszłym sezonie celem nie będzie Puchar Świata, ale Mistrzostwa Świata, dlatego też nasza biegaczka pełne przygotowania rozpocznie 3 miesiące później. 1 sierpnia w Nowej Zelandii. Być może okaże się, że te 3 miesiące innego treningu, bo to nie jest tak, że ja nie będę trenować, tylko innego treningu, zrobią, że będę lepiej się czuła, będę nawet lepszą zawodniczką. A co Justyna Kowalczyk będzie robić w międzyczasie? Uczy się do doktoratu. Czyli rozwijanie kariery naukowej. Gratulujemy, no i ściskamy kciuki. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta forma Justyny Kowalczyk w następnym sezonie. Zobaczymy, a teraz uwaga biegacze. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Przed tygodniem rozdawaliśmy pakiety startowe na maraton. Tym razem będziemy rozdawali pakiety sportowe na bieg na 10 km. On, tak jak maraton, odbędzie się 13 kwietnia, początek o godzinie 9.30. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 7 3. Mamy 30 takich pakietów do rozdania, zatem zapraszamy do tego, żeby do nas telefonować. Przy okazji zaprosimy też na naszą biegową audycję. Co czwartek biegam, bo lubię, około 17.20 i akcja stadionowa biegam, bo lubię. Tam można przygotowywać się do biegu na 10 km, do maratonu, ale przede wszystkim zapraszamy tych, którzy jeszcze nie zaczęli biegać. Tam są nasi trenerzy, którzy Państwu w tym gorąco pomogą. Na relację zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. W T-Mobile Ekstraklasie trwa mecz Legii Warszawa z Zawiszą Bydgoszcz w 36 minucie. Semi 0-0. W Premier League Liverpool prowadzi z West Ham United na wyjeździe 2-1. Dla The Reds drugiego gola strzelił znów z rzutu karnego, tym razem nie Luis Suarez, a Steven Gerrard. A teraz Monika Słukowska, prawda? I... Tak, opowiemy o szaleństwie Jędrzeja Dobrowolskiego, narciarstwo szybkie, bo pobił kolejny rekord Polski. Mało tego, w Wars spadł także rekord świata. Tak, i do tego wszystkiego dojdziemy. Zaczniemy oczywiście od naszego zawodnika, Jędrzeja Dobrowolskiego, który, tak jak powiedziałeś, podczas zawodów we Francji pojechał z prędkością 242 km na godzinę i 261 tysięcznych. To jest nowy oficjalny rekord Polski. Wcześniejsze też należały do Jędrzeja Dobrowolskiego i nasz jedyny reprezentant w dyscyplinie speedski przyznał, że ta prędkość robi na nim wrażenie. Przejazd pokazowy. Zobaczymy, jak szybko będę mógł pojechać. Będzie to na gąsienicowej. Z siodła po prostu na dół do kotła i niestety nie mam... Tutaj Jędrzej Dobrowolski. Jest to niesamowite przeżycie, już przeciążenia i opór powietrza jest ogromny. Do tej pory był duży, ale teraz był ogromny. Nie było to łatwo ustać, zaskoczyła mnie kompresja w pomiarze czasu. W połowie pomiaru czasu docisnęło mnie mocno w ziemię, ponieważ większa część trasy była dość prosta. No to można powiedzieć, że się rozluźniłem i... I ta kompresja mnie zaskoczyła. No ale ustałem. Hamowanie było czymś potwornym. Zderzyłem się jakby ze ścianą i bardzo trudno mi było wyhamować. W ogóle myślałem, że mi braknie placu. Przy tym ostatnim, najszybszym przejeździe początek był bardzo nierówny. Także też nie było to przyjemne, ponieważ przyspieszamy do 200 w około 6 sekund. No to bardzo szybko było to 200 i te nierówności były od razu. Prawie usiadłem na ziemi. Mogło się to skończyć upadkiem, także myślę, że na tyle te nogi były silne i na tyle szybka była reakcja, że sobie z tym poradziłem i ustałem. Podczas tych samych zawodów swój 8-letni rekord świata pobił Włoch Simone Origione. Pojechał 252 i 454 tysięczne kilometry na godzinę. Tak szybko na nartach jeszcze nikt nigdy nie jechał. Poprzedni rekord Włocha wynosił 251 kilometrów na godzinę. A Jędrzej Dobrowolski nie kończy jeszcze oficjalnie sezonu. W najbliższą sobotę, czyli 12 kwietnia, zaprezentuje się jeszcze polskim kibicom podczas zjazdu na Kasprowym Wierchu. Przejazd pokazowy. Zobaczymy, jak szybko będę mógł pojechać. Będzie to na gąsienicowej. Z siodła po prostu na dół do kotła i niestety nie mamy tyle śniegu, żeby można było tak szybko jeździć. Trasa, na której w tamtym roku jechałem na Goryczkowej, no niestety nie nadaje się do przejazdów, ale będę kręcił, co będę mógł. To liczę, że 150 powinno być. Oczywiście, każdy może przyjść i zobaczyć. Ma być też młodzież klubowa, młodzi zawodnicy, mam im udzielać wskazówek, mają też próbować jazdy szybkiej. Także zapraszam 12 od 8 rano. Zachęciłbyś swojego Janka do jazdy speedski w narciarstwie szybkim? No jeszcze nie w tym wieku, jak wiesz, skończył dopiero 4 lata. Znając jego temperament, to pobiłby szybko rekord Jędrzeja Dobrowolskiego. Często mówimy w trzeciej stronie medalu o motoryzacji, o młodych polskich talentach wyścigowych. Takim jest niewątpliwie Jakub Litwin, jeżdżący na co dzień w wyścigach samochodów turystycznych. Polak w zeszłym roku zdobył tytuł wicemistrzowski. Teraz przygotowuje się właśnie do kolejnego sezonu. Spośród ponad 20 zawodników najszybszym okazał się właśnie Polak, więc wyniki już są. Do testów doszło na torze Slovakia Ring. Litwin był tam najszybszy i teraz już Jakub pokazuje, że nawiązuje do najlepszych tradycji rodzinnych i idzie śladami swojej mamy. Są to tradycje rodzinne. Przez 13 lat moja mama Gosia Serbin startowała w wyścigach samochodowych. Ja praktycznie od pierwszego roku życia bacznie obserwowałem jej poczynania. No i tak wychowywałem się przy mamie na wyścigach, w tym całym otoczeniu. No i w pewnym momencie uznałem, że tak naprawdę też chciałbym to robić i w wieku 18 lat zacząłem stosunkowo późno, jednak cieszę się, że miałem taką możliwość i w jakiś sposób moja kariera się teraz rozwija. Jesteś niespotykany mieć mamę, która jeździ, dosyć niebezpieczna dziedzina życia. Nawet pchała mnie do tego, widząc moje gdzieś tam zapędy i chęci, no po prostu nie robili mi z tego powodu żadnych przeszkód. Fakt, że kobiet w motorsporcie może nie ma za wiele, natomiast myślę, że mama jakby dawała radę również wśród mężczyzn, także jestem dumny wręcz z niej, że sobie poradziła z facetami, także... Od czego w takim razie zacząłeś? Czy to były tradycyjnie go-karty? Tak, zacząłem oczywiście od go-kartów, natomiast nie startowałem za dużo w ogóle tak naprawdę w profesjonalnym kartingu. W zasadzie od razu siadłem praktycznie do samochodu wyścigowego. No w tym wypadku pierwszy samochód wyścigowy to była Kia Picanto, 75 koni, taki mały osiołek, no fajnie się tym jeździło na początek, no ale już po paru wyścigach chciało się szybszego samochodu, większego wyzwania, no i w pewnym momencie podjąłem taką decyzję, że trzeba pojechać na jakieś miarodajne testy, żeby zmierzyć się wśród profesjonalnych zawodników i padło na testy do Pucharu Sirocco. Podpatrywałem, nie ukrywam, wtedy Mateusza Lisowskiego i spodobała mi się ta seria, więc postanowiłem pojechać tam i przekonać się, czy warto jest w ogóle brnąć w profesjonalne wyścigi. No i na 300 zawodników wtedy na testach zająłem drugie miejsce, dało mi to przepustkę do Pucharu, prawo startu, więc podjęliśmy wtedy decyzję, że jedziemy i to od razu w sumie z górnej półki seria, także jakoś fajnie to się wszystko złożyło. Co ciekawe, no ta seria towarzyszy serii DTM, czyli w Niemczech jest to najpopularniejsza seria samochodów turystycznych. Każdy zawodnik ma ten sam samochód, tak samo przygotowany, więc tak naprawdę od zawodnika zależy tylko jak pojedzie. Nie ma tutaj wpływu, czy to jest jakiś lepszy team, gorszy team, po prostu jest samochód i kierowca. I to jest fajne, to jest najczystsza możliwa forma rywalizacji wyścigowej. Dodatkowo ciekawy system push to pass, 50 koni z przycisku, 19 razy do dyspozycji w trakcie wyścigu, więc super, jeśli chodzi o strategię, o wyprzedzanie, o obrony, bardzo ciekawa seria i bardzo wysoki poziom. Przygoda Sirocco trwa, czy to się skończyło? Trwała rok i później powstała w Polsce seria bliźniaczo podobna do Sirocco, Volkswagen Castrol Cup i wziąłem w niej udział w poprzednim sezonie, zająłem drugie miejsce i w tym roku również startuję w tej serii i chciałbym wygrać. Jak będą wyglądały przygotowania teraz do sezonu, kiedy pierwsza runda? Cały czas dbam o kondycję fizyczną i trenuję. Pierwszy start to jest 25 kwietnia, także można powiedzieć, że już jestem w blokach gotowy do startu. Gdzie będziecie się ścigać? Tory europejskie, Czechy, Słowacja, Węgry, Niemcy, Brno, Most, bardzo fajne tory. Powiedz trochę o tej maszynie, w której siedzisz, w której się ścigasz. Ten samochód, którym obecnie będziemy startować, to Golf 6 generacji, 260 koni mechanicznych i dodatkowo właśnie ten system push to pass, czyli 50 koni z przycisku. W momencie aktywacji mamy 310 koni, no to już jest całkiem sporo, już te prędkości przekraczają 200 km km na godzinę na torze. Jak w Powrocie do przyszłości, naciskasz i czujesz takie turbo doładowanie konkretne na ciele i na zmysłach. Tak, to w filmach to tak pokazują, że się wszystko rozmywa. No może się nie rozmywa, ale jest to na pewno odczuwalne i przede wszystkim jest to ciekawe dla kibiców, bo w momencie aktywacji na samochodzie zapala się niebieskie światełko oraz na bocznej szybie cyferka, ona miga i wtedy widzowie widzą, że zawodnik używa bądź nie i zazwyczaj skutkuje to jakimiś manewrami, czy to wyprzedzania, czy to obrony, więc moim zdaniem jest to bardzo ciekawe widowisko. Czasami wyścigi są po prostu nudne, a ten system powoduje, że no nie mogą być nudne, bo zawsze w każdej chwili ja mogę to użyć i ktoś musi wtedy zareagować. Wicemistrzostwo już masz, rozumiem, że celujesz już teraz w tym roku w mistrzostwo. No na pewno tak, no wszystko poniżej to na pewno nie będzie mnie satysfakcjonować. Mam taką motywację w sobie, poza tym drugie miejsce to jednak jest pierwsze przegrane, tak? Więc moim celem jest zwycięstwo. Jakub Litwin, trzymamy kciuki za młodego kierowcę, no żeby kiedyś trafił do Formuły 1, pewnie w tym przypadku nie będzie o to łatwo, a właśnie a propos Formuły 1 zakończył się wyścig w Bahrajnie, dublet Mercedesa wygrał Lewis Hamilton, na drugim miejscu Nico Rosberg, a trzecie miejsce dla Sergio Pereza, na pewno cieszy się z tego wyniku właśnie zawodnik z Meksyku. A w Warszawie zakończyła się pierwsza połowa meczu Legii Warszawa z Zawiszą Bydgoszcz. Na razie bezbramkowy remis, jeżeli chodzi o Premier League. Tam o fotel lidera walczy Liverpool. Kończy się mecz The Reds w Londynie z West Hamem i na tę chwilę w 89 minucie Liverpool prowadzi 2-1. Przypominamy, dwa żółte karne dla The Reds. Pierwszy wykorzystał Luis Suarez, drugi Steven Gerrard. A w Ekstralidze żużlowej za tydzień zaczyna się liga, zatem czekamy na rozpoczęcie, natomiast żużlowcy jeżdżą w sparingach i Stal Gorzów dzisiaj pokonała w meczu sparingowym właśnie Unibak Toruń. Podczas zawodów Groźny Upadek mieli Tomasz Gapiński i Adrian Miedziński. Miejmy nadzieję, że obu żużlowcom nic się poważnego nie stało. Wracamy do futbolu, bo David Beckham zainwestował właśnie w Miami w powstający klub, który ma grać w lidze MLS. Zamierza również wybudować tam stadion, który może być jednym z najpiękniejszych obiektów na świecie. Sprawą zajął się oczywiście Jan Pachlowski. Ten projekt zapiera dech w piersiach. Były piłkarz zakłada, że dla drużyny, której zostanie jednym z właścicieli, zbuduje piękny obiekt, który będzie zarazem kompleksem handlowym, a wszystko znajdzie się w najbardziej okazałej części miasta. Amerykańska piłkarska liga MLS coraz bardziej zyskuje na prestiżu. Trafiają do niej gwiazdy światowego formatu, a David Beckham czy Francuz Thierry Henry są tego najlepszym przykładem. Rozgrywki zaczynają się rozrastać, a w najbliższym czasie ma również dołączyć do nich klub właśnie z Miami, którego Anglik ma mieć 25% udziałów. Na początku tego roku David Beckham poinformował, że warto, aby drużyna posiadała swój stadion i najlepiej, by znajdował się on w najbardziej okazałej części miasta, czyli dzielnicy Downtown, leżącej nad Oceanem Atlantyckim. Okazało się jednak, że od tego momentu zaczęły się schody. Poinformował o tym właśnie burmistrz Miami, Thomas Regaldo, który oświadczył, że obecne prawo mówi, że tereny te są przeznaczone pod inwestycje portowe. W takim przypadku w specjalnie zorganizowanym referendum powinni wypowiedzieć się mieszkańcy, ale to nie będzie skuteczny sposób, aby odpowiedzieć na wszystkie nurtujące nas pytania w tej sprawie. Zaznaczam jednak, nie chcemy walczyć z ideą powstania stadionu. Trzeba jasno określić na zasadach aktualnie obowiązującego prawa, jaka jest przyszłość Downtown w Miami. David Beckham ze zrozumieniem podchodzi do tych informacji. Rozumiem, że władze miejskie nie mogą mi nic na wyrost obiecać. Muszą zachowywać się fair i podejmować decyzje, które wydają się dla mieszkańców najlepsze, mówi były piłkarz. Cały projekt napotyka na trudności, ale nie oznacza to, że nie zostanie zrealizowany. Co prawda tereny te są przeznaczone pod inwestycje portowe, ale w tym miejscu woda jest zbyt płytka, co uniemożliwia, aby bez przeszkód pływały tam duże statki. Włodarze metropolii wyrażają pozytywne przesłania, aby po wspólnych negocjacjach i poznaniu głosu mieszkańców zmienić przeznaczenie terenu. Stadion znakomicie wpisywałby się w tamtejszą infrastrukturę miejską. Miałby pomieścić 25 tysięcy widzów. Już teraz nie waham się stwierdzenia, że w kompozycji z panoramą Miami należałby on do najpiękniejszych piłkarskich obiektów na świecie. W przypadku, gdyby tego projektu nie udało się zrealizować, powstanie on w innej części miasta. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Czas zacząć naszą wędrówkę po ligach zagranicznych. Zaczynamy od Anglii. Gerard. Corner taken, digs in! United Dla czołowych ekip Premier League to był weekend poprawienia sobie samopoczucia. Zadowolony ze swoich graczy był wreszcie trener Jose Mourinho. De Plus pokonali Stoke 3-0. Przez pierwsze 10-15 minut musieliśmy odzyskać szacunek dla samych siebie po niedawnych porażkach, ale potem, szczególnie w pierwszej połowie, graliśmy już naprawdę świetnie. Do przerwy było 1-0, to nieco za mało. Następnie dołożyliśmy jednak gola i kontrolowaliśmy mecz. In the second half with the second goal, the match was under control. Ale co tu dużo mówić, na tytuł szans ciągle nie ma, dodawał Portugalczyk. The table is again fake. Tabela ciągle kłamie w tym sensie, że niektórzy mają zaległe mecze. Some teams have more matches than others. Ostatnio w Champions League Manchester miał zostać rozjechany przez Bayern, a nie zagrał źle. Teraz poradził sobie z Newcastle. Newcastle, które zaskoczyć może zawsze. Wynik 4-0. Stąd lepsze samopoczucie trenera Davida Moyesa. Ogólnie rzecz ujmując, graliśmy dobrze. Może oprócz pierwszych 20 minut nie nadążaliśmy wtedy trochę za grą, ale potem wzięliśmy się w garść, a pierwsza bramka ustawiła spotkanie. Pocieszenia nie ma za to dla Arsenalu, który właśnie przed chwilą dał się rozjechać się Evertonowi. Szczęsny i spółka polegli 0-3 po bramkach Naismitha, Lukaku i po samobuju Artety. Tytułowi mogą już chyba ostatecznie powiedzieć bye-bye. Czyżby zostały już tylko City oraz Liverpool? A może jednak Mourinho trochę wierzy w łód szczęścia? Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. Jeżeli chodzi o Liverpool, to The Reds ciągle nie skończyli swojego meczu z West Ham United. Kończy to spotkanie? Skończyli już. A ja widzę, że nie. A ja widzę, że tak. No to super. Wygrali 2-1. W drugim dzisiejszym meczu Everton na Goodison Park 3-0 pokonał Arsenal. Zmieniamy ligę. Z Anglii przenosimy się do Włoch. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! A cambiare le regole del gioco. Ma voglio viverle. Na 6 kolejek przed końcem sezonu przewaga Juventusu nad Romą wynosi już tylko 5 punktów. Obrońca mistrzowskiego tytułu będzie mógł zareagować na to dopiero jutro. Kolejka rozłożona została znów na 3 dni i zakończy się w poniedziałek wieczorem. Turyński klub zmierzy się z Livorno, co nie powinno stanowić dla niego większej trudności. Roma dość gładko pokonała dziś Cagliari 3-1 bez udziału Francesco Tottiego, który przesiedział cały mecz na Sardynii na ławce rezerwowych. Inny turyński klub, Torino, wygrał na wyjeździe z Katanią 2-1. Kapitan zespołu Kamil Glik w 75. minucie dostał za faul żółtą kartkę. Inny nasz rodak, grający we Fiorentinie, Rafał Wolski, właśnie w tej minucie wchodził na boisko w meczu z Udinese. Wygrali go Florentczycy 2-1. W sobotę Inter zremisował z Bolonią 1-1, a derby Werony przyniosły zwycięstwo Hellas nad Chievo 1-0. Dość niespodziewanie Atalanta Bergamo uległa ratującemu się skutecznie przed spadkiem do drugiej ligi Sassuolo 1-2, a Lazio wygrało u siebie 2-0 z Sampdorią Genua. Dla Trójki z Rzymu Marek Lenert. Cieszymy się, że Rafał Wolski dostaje coraz więcej szans od Montelli. Przepowiadałeś, że tak będzie. Tak, nie pamiętam, no ale ja cieszę się, że moja przepowiednia się sprawdziła. Niech może Rafał jeszcze coś gra przepowiesz. Przepowiem, że zbliża się godzina 19, że powoli dobiega końca trzecia strona medalu. A przepowiesz wynik meczu Legia Zawisza? Jak na razie bezbramkowy remis do przerwy, natomiast mogę przepowiedzieć wynik i rezultat, i jak się zakończył wyścig Formuły 1 w Bahrajnie. Wygrał Lewis Hamilton, drugie miejsce dla Nico Rosberga, a trzecie dla... I widzisz, zapomnielibyśmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie rozwiązaliśmy konkursu T-Mobile Ekstraklasy. Pytaliśmy, o jaką bramkę chodzi, trzeba było ją też określić. Emitowaliśmy komentarz dziennikarzy z Kanal Plus Sport. Chodziło oczywiście o mecz Widzew Wisła i o bramkę Łukasza Garguły. Taką odpowiedź znał pan Marek z Rypina i określił tę bramkę mianem antywidzewianki. I on otrzymuje piłkę T-Mobile Ekstraklasy. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Autopromocja.